Tu program Trzeci Polskiego Radia. Minęła północ. Jest już czwartek, 28 grudnia. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Przekroczone stany alarmowe w województwie warmińsko-mazurskim. Rząd przeznaczy 500 000 zł na badania nad lekami. Marynarka wojenna ma otrzymać 2 niszczyciele min oraz okręt ratowniczy. Resort obrony podpisał umowy na ich dostarczenie. W warmińsko-mazurskim stany alarmowe przekroczone są w 3 miejscach, podają hydrolodzy. W Żukowie na jeziorze Druzno woda jest kilka centymetrów powyżej stanu alarmowego. Na Warmii w Prosnej na rzece Guber to przekroczenie wynosi około 30 centymetrów, a na Mazurach o ponad 10 centymetrów przekroczony jest stan alarmowy na kanale Łuczańskim w Giżycku. Woda powyżej stanów ostrzegawczych jest w Ełku na rzece Ełk, w Mieduniszkach na Węgorapie i w Smolajnach na największej rzece Warmii Łynie. Dziś w całym regionie ma padać deszcz. Służby kryzysowe zapewniają, że na bieżąco monitorują sytuację. Rząd zapowiada, że wyda 500 000 zł na badania nad lekami. Poinformowali o tym premier Mateusz Morawiecki oraz minister nauki i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin. Chodzi o medykamenty, które mają pomóc w leczeniu nowotworów oraz chorób serca. Pieniądze pochodzą jeszcze z tegorocznego budżetu. Wicepremier Jarosław Gowin poinformował, że trafiły już do Banku Gospodarstwa Krajowego, a później do Wrocławskiego Centrum Badań. EIT Plus zorganizuje konkurs, w ramach którego wyłonione zostaną zespoły badawcze. Premier Mateusz Morawiecki powiedział, że rozwiązanie poprawi sytuację chorych. Chcemy, żeby leki były coraz tańsze, żeby były coraz częściej polonizowane. Rząd według deklaracji pracuje też nad wzmocnieniem ochrony patentowej polskich pomysłów. Karol Tokarczyk, Polskie Radio. Dochód z komercjalizacji badań ma wracać do Europejskiego Instytutu Technologicznego we Wrocławiu. Wrocławskie Centrum Badawcze ma wykorzystać te pieniądze na kolejne dotacje dla naukowców pracujących nad lekami. Ministerstwo Obrony Narodowej podpisało umowy na 2 niszczyciele min Kormoran oraz na okręt ratowniczy. Wiceszef MONU Bartosz Kownacki mówi, że wartość kontraktów to prawie 2 000 000 000 zł. Odbudowujemy polską marynarkę. Ona przez lata była zapominana, przez lata tam były duże problemy, ale odbudowujemy też polskie stocznie, bo zarówno w pierwszym, jak i w drugim kontrakcie te pieniądze trafiają do polskich stoczni. To jest pokazanie, że my potrafimy przelać w czyn to, co mówiliśmy. Umowa na okręt ratowniczy opiewa na prawie 750 milionów złotych. Pytany o cenę wiceminister Kownacki powiedział, że na jej wysokość składają się m.in. drogie systemy ratownicze, które zostaną umieszczone na jednostce. Okręt ma trafić do marynarki wojennej pod koniec listopada 2022 roku. Z kolei 2 niszczyciele min Kormoran pojawią się na uzbrojeniu marynarki odpowiednio w styczniu 2020 roku i w listopadzie roku 2021. Ponad 20 osób musiało wieczorem opuścić dom dziecka w Zabrzu po tym, jak w jednym z pomieszczeń doszło do pożaru. Nikt nie ucierpiał i sytuacja jest już opanowana. Cały budynek jest zadymiony, wysoka temperatura zniszczyła część instalacji, także na korytarzu. Dlatego noc dzieci spędzą w jednym z zabrzeńskich hoteli. Inspektor nadzoru budowlanego oceni, czy i kiedy obiekt będzie nadawał się do zamieszkania. Przyczyna powstania pożaru na razie nie jest znana. 9 osób zostało rannych po tym, jak w Petersburgu eksplodowała bomba domowej produkcji. Rosyjskie służby na razie klasyfikują zdarzenie jako próbę zabójstwa. Ani przedstawiciele prokuratury, ani Federalnej Służby Bezpieczeństwa nie mówią o zamachu terrorystycznym. Więcej na ten temat wie nasz korespondent Maciej Jastrzębski. Do zdarzenia doszło w petersburskim supermarkecie sieci Pierekrzostek. Bomba domowej produkcji eksplodowała w jednej z szafek służących do przechowywania osobistych rzeczy klientów. W ładunku znajdowały się ostre przedmioty, takie jak szkło i drut. Supermarket nadal jest otoczony przez policję, a wewnątrz pracują ekipy pirotechników i techników kryminalistyki. 9 poszkodowanych w wyniku eksplozji osób przebywa w szpitalach. Lekarze poinformowali, że ich życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Firma zarządzająca supermarketem, a także władze Sankt Petersburga zapewniają, że ranni mogą liczyć na wszelką pomoc z ich strony. Rosyjskie organy ścigania do tej pory nie przedstawiły żadnej wersji, która mogłaby wskazywać na osoby odpowiedzialne za eksplozję. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. W ciągu dnia termometry pokażą maksymalnie od 3-4 stopni na zachodzie i Podhalu do 8-10 na wschodzie. Okresami opady deszczu od Dolnego Śląska przez Wielkopolskie i Kujawy po wschodnie Pomorze. W Sudetach spadnie śnieg, wiatr słaby i umiarkowany, wysoko w górach dość silny. Trójka. Program trzeci. Na trójkowym zegarze 5 minut po północy. We'll be right back. 6 minut już prawie po północy. Aleksandra Kaczkowska, dobry wieczór. 28 grudnia nam się zaczął, ale przecież wczoraj był 27. To nie możemy dzisiaj zacząć inaczej niż... Johna Williamsa oczywiście, Princess Lea theme. May the force be with you, Carrie. Odeszła od nas rok temu, 27 grudnia. I wspominkować będziemy jeszcze przed końcem naszego spotkania, bo to spotkanie, no sylwestrowe zdecydowanie nie będzie. Podsumowujące natomiast będzie zdecydowanie ostatni rok muzycznie. Kiedy układałam dzisiejszą audycję,

silence await the touch of your hand. Crave and touch me. Want me and pick me. Crave and touch me. Gently guide me. Want me and pick me. With stem and leaf, you set my time when you pick me. With stem and leaf, you set my time when you pick me. In shades of pastel light, I begin to lose my sight. In fading colors, in lost scents, await the touch of your hand. Nothing left to lose. accept, wash away my sins. Simply trouble my walk home and my spirit. Because I never said no or put up a fight. And I'm emotionally impaired. Gdańsk już zameldowany, Wrocław również, Łódź, Reykjavik. Jak najbardziej ciepło pozdrawiam, bo wam się ciepło chyba przyda w Reykjaviku, bo tam dużo śniegu, u nas zupełnie bezśniegowo, 9 stopni dzisiaj było na plusie, nie na minusie. I Bełchatów ciepło pozdrawia, przynajmniej oni nie mają przerw w dostawach prądu, bo operatorzy z elektrowni mają wyjątkowo dobry gust. Tomasz pozdrawia, ja Tomaszu również. Oby przyszły rok 2018 był tak cudowny muzycznie, jak ten kończący się 2017, tego sobie i wam przede wszystkim. Wszystkim, moi drodzy słuchacze, życzę. Yeah.

see. Your mind is wheely off the track. Why don't you go ahead and take a break? Refresh yourself, prepare yourself. Cause here comes a quiet one. The one you couldn't dissipate because you've gone this far. Here comes a quiet one. You got TV with cables, enough of that Lamar and staples, enough of all the shit you tackle. Here comes the quiet one. Examine the fridge one more time, get one more drink to kick the previous. Cause here comes a quiet one. To oczywiście Botany i Rowlite 2. Lista wszystkich utworów ze wszystkich wspaniałych płyt i artystów z dzisiejszego naszego spotkania pojawi się oczywiście na stronie słuchaczy csm.info.pl. Opole słucha, Lidz słucha. Co tu jeszcze nam doszło? Podlasie. Pięknie jest. Zapraszam ciepło na naszą grupę i stronę na znanym portalu społecznościowym. Audycja Ciemna Strona Mocy w Trójce. Only your skin is between you.

Maynard, zostało nam 25 sekund do godziny pierwszej. Na samym początku grudnia Danny Carey, kto nie wie, kto to Danny Carey, to już tłumaczy, najważniejszy perkusista świata, czyli perkusista Tula. Można się ze mną kłócić, ale takie jest moje zdanie. Zapowiedział, że nowy album Tula pojawi się w 2018 roku, ale no już wszyscy bardzo się podekscytowali, a tak naprawdę to ten album jeszcze do końca nie jest napisany. Dobrze by było...